का शब्द भगवान आपने अपने सुनिया सुन के लिए हजारों हजार नाम चुने, एक से एक सुंदर नाम, लेकिन पिछले दिन में एक नाम देखकर चकित रह गया। वह नाम है स्वामी वीत धर्म। अब तक तो यही समझा जाता था कि धर्म को उपलब्ध होना है, अब क्या धर्म का भी अतिक्रमण करना है? यदि हाँ तो कृपया बताएं कि उसके पार क्या है। आनंद मैत्री धर्म औषधि है। औषधि का उपयोग तब तक है जब तक रोग है, और रोग गया, औषधि व्यर्थ हुई। लेकिन ये खतरा है कि रोग तो छूट जाए और औषधि से हमारा बंधन हो जाए। औषधि को हम पकड़ लें, औषधि की ही पूजा करने लगे और तर्क युक्त भी मालूम होगा, क्योंकि जिस औषधि के कारण रोग गया उस औषधि के प्रति स्वभावतः कृतज्ञता का बोध पैदा होता है। इसलिए औषधि को पकड़ रखने का खतरा सदा है और उससे सचेत होना आवश्यक है। रोग तो छोड़ना ही है, औषधि भी छोड़नी। धर्म है मार्ग, मंजिल मिल गई फिर मार्ग का क्या प्रयोजन? मंजिल को पा लेने के बाद भी क्या मार्ग को सिर पर ढोना? गौतम बुद्ध एक प्रीतिपूर्ण कथा कहते थे। वे कहते थे पांच मूढ़ों ने नाव में सवार होकर नदी पार की। खतरा था अगर उस पार रह जाते तो रात उतर रही थी, जंगली जानवरों का भय था, जीवन मृत्यु का सवाल था। नाव बड़े काम आई, नाव ने जीवन बचाया। मूढ़ों ने सोचा जिस नाव ने जीवन बचाया क्या उस नाव को यूं ही छोड़ के चल पड़े? यह बात उचित न लगी। उन पांचों मूढ़ों ने नाव को अपने कंधों पर उठाया। लोगों ने देखा तो पूछा ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा जिस नाव ने हमारे जीवन को बचाया उस नाव को हम कभी नहीं छोड़ सकते। अब तो इस नाव को हम सदा ढोएंगे, अब तो ये नाव हमारे सिर पर रहेगी। माना कि नाव से नदी पार गई और ये भी माना कि धन्यवाद दे दो नाव को, मगर नाव को कंधों पर ढोते रहोगे तो बात मूर्तापूर्ण हो जाएगी। और बुद्ध की कथा करीब करीब पूरी मनुष्य जाति के संबंध में सत्य है। लोग नावों को ढो रहे और मजा तो ऐसा उन नावों को भी ढो रहे हैं जिन्होंने तुम्हें पार भी नहीं किया। वे मूढ़ तो फिर भी तुमसे कम मूढ़ थे, कम से कम नाव ने पार तो किया था। लेकिन तुम हिंदू या मुसलमान या ईसाई या जैन, इन नावों ने तुम्हें पार किया है। सिर्फ पार करने का आश्वासन दिया है और ये नावें तुम्हें पार कर सकेंगी, क्योंकि ये कागज की नावें, शास्त्रों की नावें, सिद्धांतों और शब्दों की नावें, इनसे कोई कभी पार हुआ है? क्या तुम सोचते हो महावीर जैन धर्म के कारण पार हुए? क्या तुम सोचते हो जीसस ईसाई धर्म के कारण पार हुए? जीसस को तो ईसाई धर्म का पता भी नहीं था, नाम भी नहीं सुना था। क्या तुम सोचते हो कि बुद्ध बौद्ध धर्म के कारण पार हुए? लेकिन जो धर्म बुद्ध के पीछे बना, जो धर्म जीसस के पीछे बना, ये बुद्ध और जीसस ने नहीं बनाए धर्म, ये पंडित और पुरोहितों ने बनाए। जीसस का धर्म संस्थापक था पीटर, जीसस का एक शिष्य, मगर ये पीटर जब जीसस को सूली लगी तो भाग गया। सिंहासन मिलता तो साथ होता है, सूली लगी तो भाग गया, छिप रहा। और इसी टीचर ने, ये पहला पोप था, इसी टीचर ने जीसस धर्म की आधारशिला रखी। महावीर ने जैन धर्म की आधारशिला नहीं रखी, महावीर के 11 गणधरों ने। और जान के तुम चकित हो कि महावीर क्षत्रिय थे और जैनों के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे। जैन धर्म वस्तुतः ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मण धर्म से हो रहे शोषण के विद्रोह एक बगावत थी, के खिलाफ एक क्रांति थी। लेकिन महावीर के 11 ही गणधर ब्राह्मण पंडित, उन्होंने बगावत पर पानी फेर दिया, उन्होंने क्रांति की आग बुझा दी। जहां अंगारे से वहां राख रह गई, उसी राख से जैन धर्म बना। ऐसे ही बुद्ध धर्म बना, ऐसे ही सारे धर्म बने। जिन्होंने जाना उन्होंने इन्हें नहीं बनाया, इन्हें बनाने वाले और ही लोग थे। जिन्होंने अवसर न चूका, जिन्होंने देखा कि बुद्ध की साख के आधार पर करोड़ों लोगों को चूसा जा सकता है, जिन्होंने देखा कि महावीर के नाम की आड़ में बड़ा मौका है, बड़ा अवसर पांडित्य का, पौरोहित्य का। जिन्होंने देखा कि जीसस के कंधे पर बंदूक रख खूब शिकार की जा सकती, इन लोगों ने धर्म निर्मित किए। अंधों ने धर्म निर्मित किए। निश्चित ही इन धर्मों के पार जाना, ये कागजी नावे तुम्हें पार भी नहीं ले जा सकती, ये तुम्हें पार ले भी नहीं गई। सच तो ये है, इन्होंने तुम्हारी जंजीरें ढाली, इन्होंने तुम्हारे कारागृह निर्मित किए। हिंदू होना कोई गौरव की बात नहीं, न मुसलमान होना कोई गौरव की बात, ये तो सिर्फ इस बात की घोषणा कि तुम परतंत्र, कि तुम एक मानसिक गुलामी में, कि तुम्हें इतना भी आत्म गौरव नहीं कि कह सको कि मैं सत्य को स्वयं खोजूंगा। सत्य भी तुम्हारा उधार बासर, सदियों पुराना, कब का सड़ गया है, कब का मर गया है। तुम मुर्दों के पूजक, तुम मुर्दों के ढेर, तुम कब्रों पर दिए जला रहे हो, तुम मजारों को फूल चढ़ा रहे हो, तो पहला तो धर्म का जो सामान्य अर्थ मजहब उसके पार जाना है। निश्चित ही सत्य के खोजी को जब तक सत्य न मिल जाए तब तक किसी भी धर्म में अपने को बांधना, सत्य के मार्ग में अवरोध खड़ा करना, सत्य को खोजने की पहली शर्त पक्षपात रहित होना। और जब तुमने पहले से ही किसी धारणा, किसी सिद्धांत, किसी शास्त्र, किसी धर्म को अंगीकार कर लिया तो तुम पक्षपात से मुक्त कैसे रहोगे? तुमने विश्वास कर लिया तो तुम सत्य को खोजोगे कैसे? खोजने के पहले ही मान लिया तब खोजने को बचा क्या? जिसे सत्य को खोजना है उसके लिए किसी धर्म को मानने का कोई उपाय नहीं, उसे समस्त धर्मों का त्याग करना पड़ेगा, उसे तो कोरे कागज की तरह शुरुआत करनी पड़ेगी। तुम्हारे चित्त के कागज पर कुछ भी लिखाओ उस सबको पोंछ डालना पड़ेगा, क्योंकि लिखा औरों ने, जिनने लिखा है उन्हें भी पता नहीं। तुम्हारे माँ बाप ने लिखा होगा, तुम्हारे शिक्षकों ने लिखा होगा, तुम्हारे राजनेताओं ने लिखा होगा, तुम्हारे धर्म गुरुओं ने लिखा होगा, उनके अपने न्यस्त स्वार्थ। बच्चा पैदा नहीं हुआ कि धर्म गुरु उसकी गर्दन दबाने को तैयार हो जाते। इधर बच्चा पैदा हुआ उधर धार्मिक क्रियाकांड शुरू हुए। पैदा होने से लेकर मरने तक तुम तो चकित हो गए ये जानकर कि कुछ धर्मों ने इतनी भी देर नहीं की, पैदा होने तक का भी मौका नहीं आने दिया, उसके पहले ही धर्म की शुरुआत हो जाती। वैदिक धर्म गर्भाधारण से शुरू होता है, दयानंद ने उसकी बड़ी प्रशंसा की, बात बिल्कुल बेहूदी है, अश्लील है, अभद्र है, मगर धर्म के नाम पर सब चलता है। वैद धर्म की पुरानी इस प्रथा को दयानंद ने बहुत समर्थन दिया है कि जब पति और पत्नी संभोग कर रहे हों और गर्भाधारण हो रहा हो उसी समय धर्म का बीजारोपण हो जाना चाहिए। ये बीजारोपण कैसे होगा? पति पत्नी संभोग कर रहे होंगे और चार पंडित चारों दिशाओं में खड़े होकर वेदोच्चार करेंगे। बेहूदगी की भी कोई सीमा होती, ये वेदोच्चार के साथ ही गर्भाधारण होगा। कैसी जालसाजी, गर्भधारण से लेके मर जाने के बाद तक बाप दादे तुम्हारे मर चुके कब थे, लेकिन पितृपक्ष पंडित अभी भी तुम्हें चूस रहा है, मरों के नाम से भी चूस रहा है, पैदा जो नहीं हुए हैं उनके नाम से भी चूस रहा है, पैदा होने के पहले मर जाने के बाद तक उसने सब तरफ से जंजीरें खड़ी कर रखी। इन जंजीरों में बंधा हुआ आदमी सत्य को खोज सकता है? सत्य की खोज की प्राथमिक शर्त एक, तुम्हारा कोई पक्षपात ना हो, तुम्हारी कोई धारणा ना हो। धारणा शून्य होकर ही कोई सत्य की खोज में जा सकता है। सारे पक्षपातों को जलाकर राख कर देना, सारे शास्त्रों से मुक्त हो जाना, तभी तुम अपने भीतर के शास्त्र को खोज पाओगे। तभी, केवल तभी तुम्हारे निर्दोष चित्त में तुम्हारे पक्षपात शून्य चेतना के आकाश सत्य का सूर्योदय होगा। अगर तुम पहले से ही किसी धारणा में बंधे हो तो तुम वही देखोगे जो तुम्हारी धारणा तुम्हें दिखा सकती, तुम वह नहीं देखोगे जो है, तुम वह देखोगे जैसा तुम चाहते हो कि होता। तुम्हारी आंखें सत्य के दर्शन करने में असमर्थ हो जाएंगी, तुम्हारी आंखें प्रक्षेपण करेंगी, तुम्हारी धारणा को ही तुम हर जगह खोजने निकल पड़ोगे। और ध्यान रखना, अगर तुम्हारी कोई धारणा है तो तुम निश्चय ही अपनी धारणा का समर्थन पालोगे। जीवन विराट, जो यहाँ कांटे खोजने निकलता है उसे कांटे भी मिल जाते, और जो यहाँ फूल खोजने निकलता है उसे फूल भी मिल जाते, जो यहाँ झूठ खोजने निकलता है उसे झूठ भी मिल जाता। मानकर भर चलो, मानकर भर चलना जरूरी है। जो भी तुम मानोगे वही मिल जाएगा। मनुष्य का मन सपनों को भी सत्य का आभास दे सकता है। मेरे एक शिक्षक थे, पहले ही दिन वो कक्षा में आए, मैं मैट्रिक की कक्षा का विद्यार्थी था, और उन्होंने जो प्रस्तावना दी पहले ही दिन, नए नए शिक्षक नियुक्त हुए थे, उसमें उन्होंने बार बार ये दोहराया कि मैं बहुत अभय, निर्भय, भयमुक्त व्यक्ति हूं। उन्होंने इतनी बार दोहराया कि मुझे खड़े होकर उनसे कहना पड़ा कि आपका इतनी बार दोहराना कि आप बड़े निर्भीक, भयमुक्त, अभय को उपलब्ध हो गए, सिर्फ एक बात की खबर देता है कि आपके भीतर गहरा भय छिपा हुआ। अन्यथा इस बात को बार बार दोहराने की क्या जरूरत है? जैसे कि कोई आदमी बाजार में खड़े होकर कहे कि मैं मर्द, मैं नपुंसक नहीं, इसका क्या मतलब हो? मैं बहुत नाराज हो, नाराज इतने हो गए कि गुस्से में कपने लगे। मैंने कहा देखिए इतनी सी बात से आप कप रहे, आप जरूर डरते हो, आप भूत प्रेत से डरते हैं? उनका कभी नहीं, भूत प्रेत को मैं मानता ही नहीं। तो मैंने कहा फिर एक छोटा सा प्रयोग कर लेना जरूरी, मैं वो जगह जानता हूं जहां भूत प्रेत है, आप राजी हैं रात भर वहां टिकने को? उनका चेहरा फक हो गया, एकदम पीला पड़ गया, मगर इनकार भी ना कर सके, खुद ही अपने मुंह से कहकर फंस गए, बोले जहां मैं राजी हूं। देखता था उनके हाथ कप रहे, चेहरा पीला पड़ गया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, देर की कोई जरूरत नहीं, आज ही रात परीक्षण हो जाए। मेरे पड़ोस में ही एक सज्जन मिट्टी का तेल बेचने का धंधा करते थे, उनके सामने ही उनकी गोदाम थी, एक दो मंजिला मकान था जिसमें खाली पीपे इकट्ठे कर रखे थे। गर्मी के दिनों में तीन के खाली पीपे गर्मी के कारण दिन भर में फैल जाते और रात में सिकुड़ते ठंड के कारण, उस घर में बड़ी आवाज होती थी। पीपों पर पीपे रखे हुए थे। तो जब पीपा सिकुड़ते तो एक पीपा सिकुड़ता, दूसरा सिकुड़ता, तीसरा सिकुड़ता, यूं आवाज सरकती चली जाती। तो मैंने उनको कहा कि आपको पूरी व्यवस्था समझाऊं, ये घर में भूत और भूत एक पीपे में से दूसरे पीपे में जाते, रात भर ये क्रम चलता है। आप इसमें दूसरे मंजिल पर सो जाएं, अगर आप रात भर इसमें बच गए तो हम मान लेंगे कि आप निर्भीक, प्राण तो उनके कपड़े थे। मैंने मोहल्ले वालों को भी समझा दिया, ये पूछताछ करें तो बताना कि भैया बात तो सच, भूत प्रेत थे वैसे तुम्हारी मर्जी। आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की इस घर में सोने की। एक बार एक आदमी सोया था, फिर लौटे, फिर उसका पता ही नहीं चला। सुबह बहुत खोजा, कहते हैं कि वो भी भूत हो गए। वैसे आपकी मर्श, गांव में उन्होंने इधर उधर भी तलाश की, जहां जहां वो तलाश कर सकते थे, जहां जहां उनकी पहचान थोड़ी बहुत, वहां वहां मैं पहले ही जाके प्रचार कर आया। जिससे भी पूछा उसने कहा क्यों झंझट में पड़, अरे अपनी जान प्यारी नहीं, अपने पत्नी बच्चों का कुछ विचार करो, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, पत्नी विधवा हो जाएगी, कह दो कि मैं नहीं सोता। अरे ज्यादा से ज्यादा इतना सा होगा ना कि बदनामी होगी कि इतना निर्भीत नहीं जितना तुम समझते हो, और क्या बिगड़ जाएगा। और इस छोकरे को समझा लो अपनी जान इतने सस्ते में गंवानी ठीक नहीं, मगर वो जिद्दी आदमी थे और स्वीकार नहीं कर सकते थे, फंस गए थे। रात उन्हें मैं ले गया, उन्हें दूसरी मंजिल पर बिस्तर लगा के सुला दिया, और वही हुआ जो होना था। 12 बजे रात उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, चुटकी बन गई, अलबल बकने लगे। जीने पर आके किसी की समझ में नहीं आया वो क्या कह रहे हैं, कौन सी भाषा बोल रहे हैं। चुटकी जो बन गई, भीड़ इकट्ठी हो गई। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि आप जीने से उतर के आ जाए भीतर से, आप नहीं तो साकल चढ़ाइए खोल के बाहर निकल आए, मगर जीने से उतरने की उनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि जीने से उतरने के लिए उस कमरे से गुजरना जरूरी था जिसमें कि भूत प्रेत एक कनस्तर से दूसरे कनस्तर में आ जा रहे, वहां की जोड़े की यहीं से उतार लो। सारा गांव इकट्ठा हो गया, लोग ताली पीते हैं, वो हल्ला मचाए, एक सीढ़ी लगानी पड़ी और जीने से उनको उतारना पड़ा। उतरते उतरते ही सीढ़ी से वो गिर पड़े, बेहोश हो गए, अस्पताल ले जाना पड़ा। वह मुश्किल होश में आए, मैंने कहा देखा भूत प्रेत देखे। मैंने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहूं, वहां कोई भूत प्रेत नहीं। वो कहने लगे मैं मान ही नहीं सकता है, मुझे कभी भरोसा नहीं था लेकिन अब मुझे पक्का भरोसा है कि भूत प्रेत होती, मेरी जो गति बनाई उन्होंने। तुम तो कहते थे कि पीपों में सरकते हैं, वो मेरी छाती पर पूछते, मेरी गर्दन दबाते थे, इसलिए तो मेरी गिरकी बन गई। मैं नहीं बोल रहा था, मेरे भीतर तो भूत प्रेत अल्लबद्ध बोल रहा था, मैं कुछ कहना चाहता था कुछ निकल जाता था। अब मैं कैसे मानू कि भूत प्रेत नहीं, भूत प्रेत होते और मैं क्षमा मांगता हूं कि अब मैं कोई और प्रयोग करने को राजी नहीं। मजा तो ये हुआ, सारा पड़ोस जानता था कि वहां कोई भूत प्रेत नहीं है, सब मैंने प्रचार किया था। जिसका मकान था, जिसके वो कनस्तर थे, उस तक ने रात उस मकान में जाना बंद कर दिया। मैंने पूछा कि तुम्हें तो लाला जी अच्छी तरह पता है, उन्होंने कहा पता का क्या करना जब प्रत्यक्ष देख लिया। अब मैं कभी मकान में रात में तो नहीं जाता, और दिन में भी जाता हूँ तो मुनीम नौकर चाकरों को लेके जाता हूँ। ये भूत प्रेतों का क्या, जिनको मैं पड़ोस में समझाया था कि तुम कह देना कि भूत प्रेत हो, वो मुझसे पूछ ले कि तुम्हें पता कैसे चला, क्योंकि हमें यहाँ जिंदगी हो गई रहते, हमें कभी भूत प्रेतों का पता नहीं चला, तुमने ही बताया। मैंने कहा कोई भूत प्रेत नहीं। अरे वो कहने लगे छोड़ो, अपनी आंख से देखा, कोई कान से नहीं सुना, कान की सुनी बात झूठ हो सकती, आंख की देखी बात तो झूठ नहीं हो सकती। उस बेचारे गरीब आदमी को जो गुजरी, सारे गांव ने देख लिया, उस मकान का नाम भूत बंगला हो गया, उस मकान का बिकना मुश्किल हो गया, उसका कोई खरीदने वाला ना रहा। मकान के मालिक लाला जी मुझसे कहने लगे अब तुम ही इस मकान को ले लो, मुफ्त ले लो, और कुछ पैसा चाहिए हो तो ऊपर से वो ले लो, मगर मैं इस मकान से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। वो पूछा मकान अब भी खाली, अब उसमें कनस्तर भी नहीं, उसमें कनस्तर रखने कौन जाए, निकालने कौन जाए। आदमी के मन की ये संभावना कि वो जो मान ले, चाहे ऊपर ऊपर से इनकार करे, अगर भीतर से भी मान ले तो सच हो जाए। यूं ही तुम्हें कृष्ण के दर्शन होते और यूं ही तुम्हें क्राइस्ट के दर्शन होते और यूं ही तुम्हारे सामने काली माँ प्रकट होती है और गणेश जी प्रकट होते, सब तुम्हारी मन की धारणा है, सब तुम्हारा आत्मसम्मोह है। शक्ति की खोज के लिए बुनियादी शर्त है तो मन के प्रक्षेपण की सारी संभावना को बंद कर दो। मन में कोई धारणा नहीं होनी चाहिए, कोई मान्यता नहीं होनी चाहिए। इसलिए वीर धर्म का पहला तो अर्थ है आनंद मैत्रेय। हिंदू न रहो, ईसाई न रहो, जैन न रहो, बौद्ध न रहो, तो संभावना है कि एक दिन तुम महावीर हो सको और एक दिन तुम बुद्ध हो सको और एक दिन तुम जीसस की चेतना को उपलब्ध हो सको। ईसाई कभी भी जीसस की चेतना को उपलब्ध नहीं हो सको और जैन कभी महावीर की वीतरागता को उपलब्ध नहीं हो सको, असंभव। महावीर ने किसी धारणा से शुरुआत नहीं की, महावीर ने मौन से यात्रा शुरू की। मौन का क्या अर्थ होता है, मौन का अर्थ होता है इतना ही नहीं कि बोलो मत, मौन का बोलो मत ये तो बाहरी सिक्का है, मौन का भीतरी अंग है सोचो मत, क्योंकि सोचोगे तो भीतर तो बोलोगे ही, और से नहीं तो अपने से बोलोगे, और से बोले कि अपने से बोले क्या फर्क पड़ता है, मन ही मन बोलोगे, खुद ही जवाब दोगे, खुद ही प्रश्न उठाओगे, विचार तो जारी रहेगा। वह है अंग है मौन का दूसरों से न बोलना, आंतरिक आत्मा है मौन की अपने से भी न बोलना। जब निःशब्द कोई हो जाए तो मौन, महावीर को 12 वर्ष तक निशब्द होने में लगे। निशब्द होने का अर्थ क्या? सब शास्त्रों को विदा किया, सब शब्दों और सिद्धांतों को तिलांजलि दी। जैसे पतझड़ में वृक्ष से पत्ते गिर जाते, ऐसे ही मौन में शब्द गिर जाने चाहिए। सब शब्द निरपेक्ष भाव से, जब तुम भीतर बिल्कुल शून्य हो जाते, उसी शून्य के दर्पण सत्य की प्रतिच्छवि बनती है। एक तो होती है लहर से भरी हुई झील, लहरें और लहरें, तरंगें और तरंगे, सारी झील की छाती कपटी हुई। चांद का प्रतिबिंब उसने भी बनता है, लेकिन बन नहीं पाता, बिखर जाता। पूर्णिमा का चांद हो और झील में लहरें हो तो चांद का प्रतिबिंब नहीं बनता। हाँ, लहरों पर चांदी बिखर जाती है, चांद की भिन्न भिन्न खंड खंड, लेकिन अगर झील शांत हो, अगर झील मौन हो, अगर झील में कोई तरंग न हो, कोई लहरें न हो, तो फिर चांद वैसा का वैसा उतर आता है झील में जैसा है। चेतना जब मौन को उपलब्ध होती है, निस्तरंग होती है। उस अवस्था को तुम चाहे मौन कहो, चाहे ध्यान कहो, लेकिन एक बात सुनिश्चित, विचार वहां नहीं होने चाहिए। और जहां विचार नहीं है, वहां तुम कैसे हिंदू हो सकते हो? हिंदू होने का अर्थ है किन्हीं विचारों का चुनाव, किन्हीं विचारों को पकड़ रखना। जैन कैसे हो सकते, ईसाई कैसे हो सकते, कम्युनिस्ट कैसे हो सकते हो, आस्तिक कैसे हो सकते हो, नास्तिक कैसे हो सकते हो? ध्यानी तो इतना ही कह सकता है कि मैं कुछ भी नहीं, मैं शून्य। यह शून्यता ही भी धर्म, ये पहला अंग, पहला चरण है बीज धर्मता का। दूसरा चरण और भी गहरा है, क्योंकि ये ऊपरी बात मजहब, धर्म का ऊपरी अर्थ, धर्म का एक गहरा अर्थ स्वभाव, जैसे अग्नि का धर्म उत्ताप, जैसे बर्फ का धर्म शीतलता, वैसा स्वधर्म स्वभाव, वह धर्म का गहरा अर्थ। पहली बात तो जल्दी समझ में आ सकती, दूसरी बात थोड़ी कठिन होगी क्योंकि सूक्ष्म होगी। स्वभाव से भी मुक्त होना, क्योंकि स्व से भी मुक्त होना है। जब तक स्व है, तब तक अहंकार की कोई न कोई रूपरेखा मौजूद है। स्व का अर्थ ही है मैं किसी न किसी सूक्ष्म तल पर अभी जिंदा न रहा होगा, इस स्थूल रूप में नहीं होगी धन की अकड़, नहीं होगी ज्ञान की अकड़, नहीं होगी त्याग की अकड़, ऊपरी अकड़ चली गई होंगी, मगर मैं भिन्न हूं, मैं व्यक्ति हूं, मेरी निजता है, मैं पृथक हूं अस्तित्व से। कहीं न कहीं बारीक तल पर ये भाव अभी भी मौजूद होगा, मुझे मुक्त होना है, मुझे आनंद को उपलब्ध होना है, मुझे मोक्ष पाना है, लेकिन ये मैं अभी मौजूद है और जहां मैं है वहां कैसा मोक्ष। मैं ही तो नरक। इस स्वा का भी विसर्जन करना, इस स्वा को भी यूं उड़ जाने देना जैसे पानी भाप बन के उड़ जाता है, इस स्वा को भी यूं बुझा देना है जैसा बुद्ध ने कहा कि कोई दिए को बुझा दे। बुद्ध ने उस अवस्था का नाम निर्वाण दिया है, प्यारा नाम दिया है। निर्वाण का अर्थ होता है दिए का बुझा देना। फूंक मार दी, दिया बुझ गया, अभी था अभी नहीं। कहां गई ज्योति, हो गई विराट। सूफी फकीर हसन के जीवन में ये उल्लेख, प्यारा उल्लेख, पुनः पुनः स्मरणीय उल्लेख। हसन एक गांव में आया, दिन भर कोई उसे मिला ना था। और हसन के मन में गुरु होने का भाव था। कोई ना मिला, किसी को उपदेश ना दे सका, कोई ना मिला, किसी को सलाह ना दे सका। हर आदमी के मन में सलाह देने की इच्छा होती, कहावत कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो चीज दी जाती है वो सलाह, और सबसे कम जो ली जाती है वो भी सलाह। लेने को कोई राजी नहीं, देने को सब राजी। मुक्त हाथों से बांटते हैं लोग सलाह, सलाह में कोई कंजूसी नहीं करता। और मजा ये है कि लोग ऐसी सलाहें भी बांटते हैं जिनको खुद भी नहीं मानते, जिनकी जिंदगी में उन सलाहों के लिए कोई समर्थन नहीं हो। लेकिन अगर मौका मिल जाए किसी को सलाह देने का तो चूकते नहीं। सलाह देने का बड़ा मजा है, क्योंकि जब तुम सलाह देते हो तब तुम गुरु हो जाते हो, जब तुम सलाह देते हो तुम ऊपर हो जाते, सलाह लेने वाला एक मंगे की तरह हो जाते। तो किसी को भी नीचे दिखाने का मजा बहुत गहरा है, किसी भी भांति। और ये बड़ा सस्ता नुस्खा है किसी को नीचे दिखाने का। हसन को दिन भर कोई ना मिला था, बोलने का मौका ही ना आया, समझाने का अवसर न मिला, सलाह न दे सका। एक गांव में प्रविष्ट हुआ, सांझ थी, सूरज ढल रहा था, रात उतरने को थी, और एक छोटा सा बच्चा एक दिए को अपने हाथ का ओट दिए मजार पर चढ़ाने ले जा रहा था। हसन कोई तो मिला ना था, यही मौका उसने सोचा, झुकने जैसा नहीं। उस बच्चे से पूछा कि प्यारे बेटे क्या एक बात का तू उत्तर दे सकता है, दिया तूने ही जलाया। उस बच्चे ने कहा मैंने ही जलाया। तो हसन ने पूछा फिर एक सवाल, जब तूने दिया जलाया तो ज्योति कहाँ से आई, तूने ही जलाया, जरूर तो बता सकता है ज्योति कहाँ से आई। हसन सोचता था ये क्या जवाब देगा, तो फिर मैं कुछ सलाह दूंगा, तो फिर मैं जवाब दूंगा। मगर कभी कभी बच्चे बूढ़ों को बुरी तरह हरा देते, बच्चों के पास एक सूझबूझ होती जो बूढ़ों के पास कभी की मर चुकी होती। समय की धूल इतनी जम जाती कि बूढ़ों का दर्पण दर्पण ही नहीं रह जाता, बच्चे सीधा सीधा देख पाते, सत्यों का अपना गणित होता है, अपना तर्क होता है। उसने कहा आपने सवाल तो बड़ा गहरा पूछा, अब एक काम करें, गौर से देखें, और उसने फूक मार के दिया बुझा दिया और आसन से पूछा कि तुम्हारे सामने दिया बुझा, तुम बताओ कि ज्योति कहाँ चली गई। मुझसे पूछते हो कि तुमने दिया जलाया, ज्योति कहाँ से आई? अभी तुम्हारे सामने ज्योति थी, फूक के बुझा दी, अब ज्योति कहाँ चली गई तुम ही बताओ। हसन हक्का बक्का रहते हैं, अपने मृत्यु के क्षण में जब उसके शिष्यों ने उससे पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन था, उसने कहा मेरे बहुत गुरु थे, उन्होंने उसने एक बच्चे का नाम भी गिनाया, एक बच्चा भी मेरा गुरु था जिसने मुझे खूब झकझोरा दिया, जिसने मुझे मेरी नींद से चौंका दिया। उस छोटे से बच्चे ने मुझे चाव खाने चित्त कर दिया, मुझसे कुछ कहते ना बन पड़ा, मेरे सामने ज्योति खो गई और मैं बता ना सका था कहाँ चली गई। बुद्ध ने ऐसे ही अहंकार को दिए की तरफ फूंक मार के बुझा देने का नाम निर्वाण कहा। निर्वाण शब्द का अर्थ होता है दिए का बुझा देना, स्व बुझ जाए तो फिर कैसा स्वभाव। जब तक स्व है तब तक पर, जब तक स्व है तब तक अस्तित्व से भेद, और जब तक भेद है तब तक द्वैत, और जब तक द्वैत है तब तक संघर्ष। बुद्ध ने एक अपूर्व घोषणा की जो दुनिया के किसी सदगुरु ने नहीं की, इस संबंध में बुद्ध अद्वितीय, उन्होंने आत्मा को स्वीकारा। बुद्ध आत्मवादी नहीं, यही नाराजगी रही हिंदुओं की उनसे, यही नाराजगी रही जैनों की उनसे, यही नाराजगी रही पूरे भारत की उनसे, क्योंकि उसने आत्मा को स्वीकारा नहीं। उसने कहा आत्मा अहंकार का ही दूसरा नाम, अच्छा नाम रख लेने से कुछ भी नहीं होता, जहर को तुम अमृत भी कहो तो क्या फर्क पड़ता है। बात सत्य कितनी भी कड़वी लगती है, आत्मा का अर्थ क्या होता है? मैं अलग, जो आत्मा को मानते हैं वो किसी न किसी रूप में अहंकार को बचा ही रहे, वो चाहते हैं कि हमारी आत्माएं मुक्त हो जाए, मेरी आत्मा मुक्त हो, मेरी आत्मा मोक्ष को उपलब्ध हो। हम बुद्ध कहते हैं जब तक ये मेरे का भाव तब तक ऐसा मोक्ष, बुद्ध ने मोक्ष की नई परिभाषा। बुद्ध के पहले और बुद्ध के बाद भी दूसरे धर्मों ने जो परिभाषा दी है वह है आत्मा का मोक्ष, आत्मा की मुक्ति, और बुद्ध ने कहा मोक्ष का अर्थ है आत्मा से मुक्ति, आत्मा की मुक्ति नहीं आत्मा से मुक्ति, जिसमें आत्मा विसर्जित हो जाए, आत्मभाव चला जाए, जिसमें वो सागर मिल जाए, फिर कहां दूं, फिर क्या दूं उसकी आत्मा। लेकिन शंकराचार्य जैसे लोग जो ब्रह्म की बातें करते वो भी आत्मा को स्वीकार करते हैं, मानते हैं, वो भी आत्मा विलीन हो जाएगी परिपूर्णता, जितनी हिम्मत नहीं जुटा पाते, कहीं न कहीं ब्रह्म में भी आत्मा को बचा लेते। बुद्ध ने धर्म को उसकी आत्यंतिक तरह का शिक्षा पर पहुंचा, आत्मा को भी जान मैं भी नहीं, तब भी धर्म का दूसरा गहरा अर्थ पता चलता, नाम स्व नाम स्वभाव। आनंद मैत्रेय तुम पूछते हो तब तक तो यही समझा जाता था कि धर्म को उपलब्ध होना, धर्म को उपलब्ध होना, लेकिन वो पहला कदम। और जब धर्म को उपलब्ध हो जाओ तो धर्म का अतिक्रमण कर सकते हो, और ये पूरी यात्रा दो कदमों धर्म को इसलिए उपलब्ध होना है कि धर्म के पार हुआ जाए। धर्म की उपलब्धि अधर्म के पार ले जाएगी, अधर्म की मारी धर्म उसकी औसत। जब अधर्म के पार चले गए तब औसत ही खत्म हो गए। अब नाव को कंधे में लेकर मत चले, अब औसत ही से रूप चले। तुम पूछते हो कि यदि हाँ हम क्या धर्म का भी अतिक्रमण करना है, यदि हाँ तो कृपया बताए कि उसके सहार क्या है। उसके सहार जो बताया होगा जो करके सहार जो है उसने बताया कि वो पार ना रहा, फिर शब्द में आ गया। उसको अनुभव उसकी कोई अभिव्यक्ति, उसे कहने का कोई उपाय नहीं। उसे कभी नहीं कहा गया और कभी नहीं कहा गया। लाउसी से जीवन भर कहा गया कि तुमने जो चाहना है उसे लिख दो, ताकि आने वाली सदियों में, आने वाले वंशजों में तुम्हारी अनुभूति का लाभ मिलता रहे। जो भी मिलती है जिसे ना उसको जीवन भर डालता रहा, हंसता और डालते उसने ना लिखा सुना लिखा, और अंतिम समय में उसने अपने सुस्तों से बिता दिया और कहा कि अब मैं जाता हूं किसी हिमालय की तरफ, क्योंकि हिमालय में जाकर सुरंग स्थान और मौन मरने के लिए और क्या सुंदर स्थान हो सकता है। और ऐसी जगह मरना चाहता हूं जहां किसी को पता भी न दे, मजार भी न बने, कोई मंजिल ना उठे, ऐसी जगह मैं जाना चाहता हूँ कि मेरे कोई पदचिन्ह भी न छूटे, ताकि किसी को मेरे पदचिन्हों में चलने का ख्याल न हो। कुछ लोग दूसरों के पदचिन्हों के चलते ही भटक गए। मैं कोई पदचिन्ह नहीं छोड़ा, मैंने कुछ लिखा नहीं, शब्द मैंने छोड़े नहीं। मैं मरना भी ऐसी जगह चाहता हूँ जहाँ कोई देखने वाला भी ना, मेरी लाश भी कहीं पूजा का आधार बन जाए, कहीं मेरी मजार एक धर्म की शुरुआत ना हो जाए, कहीं पंडित पुजारी इकट्ठे ना हो जाए, और निश्चित वो इकट्ठे हो जाए। लाओस को हिमालय की तरफ चला, लेकिन चीन के सम्राट को खबर लगी और उसने सारी सुमार तैनात पहरेदारों को खबर कर दी कि लाउस को देख के बाहर निकलने मत दे, और जहां से भी वो निकलने की कोशिश करे उसे रोकना और कहना कि जब तक तुम अपना अनुभव लिख न दोगे तब तक हम देश से बाहर न जाने देंगे। झूठी एक महान संपदा अलिखित छूट जाए ये उचित नहीं। लाउस को सीमा पर रोक लिया गया और इसी शर्त पर उसने कहा गया कि तुम बाहर जा सकते हो अगर तुम अपने अनुभव को लिख। मजबूरी में 3 दिन तक पहरेदार की कोठरी में बैठकर उसने अपने अनुभव लिखा, वही अनुभव की किताब में पांव लिखी। लेकिन उसने पहला ही वचन जो लिखा वो स्मरणीय, पहले ही वचन में उसने कहा सत्य को कहा नहीं जा सकता न लिखा जा सकता, इसलिए जो भी मैं लिख रहा हूँ जो भी मैं कह रहा हूं स्मरण रखना, लिखने के कारण कहने के कारण वह असत्य हो गया। सच्ची को कहा कि असत्य हुआ, इसलिए उस कहानी का हाँ द्वार बदल सकता हूं, द्वार पर तुम भी उस अनुभव को उपलब्ध हो जाओ। पंडित सत्य क्या है ये समझाते सचगुरु, सत्य किस दिशा में है सारा कर सिर्फ अंगुली बता दे, जाना तो तुम्हें हो, पाना तो तुम्हें हो, जीना तो तुम्हें हो। सत्य तो स्वाद है, जिसमें मिठास कभी जची नहीं उसे कैसे कहो। सत्य को संगीत जो गहरा सत्य तो प्रकाश जो अंधा है या अंधा नहीं है आंख बंद किए बैठे उसे कैसे बताए, आंख खोलने की कला बताई जाए वही मैं यहाँ कर रहा हूँ। उस कला का नाम है ज्ञान। ज्ञान से तुम्हारी संवेदनशीलता अपने और जैसे जैसे तुम्हारी संवेदनशीलता प्रखर होती प्रज्वलित होती वैसे वैसे पहले छोटे धर्म जैसा और फिर अंत तक जिसको तुम स्वभाव कहते हो धर्म वही चल जाता है। तुम्हारे भीतर एक कोरा आकाश है लेकिन वही कोरा आकाश शानदारों से भरा है, वही कोरा आकाश हजार हजार फूलों से भरा है, वही कोरा आकाश सुगंधित, वही कोरा आकाश निर्वाण मोक्ष आकाश को पालेगा। अधर्म के तो पार है ही धर्म की भी पार, जीवन सत्य है उन्हें स्वीकार कर अहो भाव के नाम से जियो। आप ये भी कहते हैं कि जगत और जीवन को अस्वीकार करने के कारण पूर्व की इतनी दुर्दशा हुई और यह कुछ, लेकिन भौतिकवादी तो यही मान कर जी रहे हैं लेकिन उनके जीवन में मुझे उत्सव कहा विद्या नहीं अति सर्वत्र अति सभी जगह वर्ष अध्यात्मवाद एक अतीत और भौतिकवाद दूसरी कम दोनों अतियां गलत अति मात्र गलत अति पर गए तुमने संतुलन खोया, संतुलन खोया संगीत खोया, अति पर गए कितने खड़ा है जीवन यू है। जब तुमने किसी नट को रस्सी पकड़ के देखा न तो दाएं झुकता है न दाएं झुकता है, अपने को बीच में संभालता है। हालांकि संभालने के लिए कभी कभी दाएं झुकना पड़ता है मगर संभालने के लिए, और ये ख्याल रखना नर जब बाएं झुकता है वो इसलिए झुकता है क्योंकि दाएं गिरने का डर पैदा हो रहा है, दाएं न गिर जाए इसलिए बाएं झुकता है। फिर जब बाएं गिरने का डर पैदा होने लगता है तो दाएं झुकता है, लेकिन दोनों जुड़ने के बीच अपने को साधने की चेष्टा करना, दाएं और बाएं को संतुलन में साधने के लिए उपयोग में लाना। जीवन मध्य में, परम मध्य में एक अति हुई अध्यात्मवाद योग का विरोधी, जो कि पूर्व उसका कुछ परिणाम होगा। अध्यात्मवाद का मौलिक सूत्र दिया है आदि शंकराचार्य, ब्रह्म तत्व जगत मिथ्या, ब्रह्म तत्व और जगत मिथ्या, इस शक्ति के कारण पूरा पूरी तरह गिरना अनिवार्य। एक तरफ झुक रहा है, जगत की तरफ झुकना ही भूल गया, ब्रह्म की तरफ ही झुक रहा है, पूरा पूरा झुक रहा है। गरीबी पैदा हुई, गुलामी पैदा हुई, चिंता पैदा हुई, पूरा पूरा इस अति के कारण अपने को गमा गए, लुटा गए। और ध्यान रहे कि जब जितनी दरिद्रता होगी, इतनी चिंता होगी, इतनी दरिद्रता होगी, अध्यात्म के अर्थात बात हो, जब प्रेम होगा तो क्या तो ज्ञान का भूखे भजन होगी, हाथों में जंजीरें होंगी, पैरों में बेड़ियां होंगी, तो क्या तो आत्मा करते हो वो तुम साधारण जीवन की स्वतंत्रता भी नहीं बचा पा रहे हो। तुम असाधारण स्वतंत्रता को पाने के सपने मध्य विकट सपने, हाँ ये हो सकता है उन सपनों के कारण तुम्हें सांत्वना मिले, कोई बात नहीं। अगर यहाँ जंजीरे हैं तो दो दिन के लिए, कि चार दिन की तो जिंदगी ही है, दो दिन तो बच ही गए, दो दिन और बच जाए, मोक्ष की परम स्वतंत्रता है, गुजार लो ये तो मैं। मगर ये मोक्ष सिर्फ अखीर, ये मोक्ष वास्तविक मोक्ष नहीं, ये सिर्फ गुलामी को काट लेने के लिए एक अंश बना है। दरिद्रता है, लोग जल्द वृक्ष निर्मित कर रहे हैं, सब दरिद्र आदमी खबर दे रहे हैं कल तक, आदमी सोच रहा है कि यहाँ भूख है, बीमारी है, सिर्फ ठक्कर नहीं है, कोई बात नहीं, प्रति वह परम क्षण आए, मृत्यु के बाद आएगा मैं पूछा, और आएगा अगर तुमने दासता को, गुलामी को, गरीबी को संतोष पूर्वक झेला, अगर बगावत न की तो आए, अगर पूछे नहीं तो आए, अगर लड़े नहीं तो आए, अगर क्रांति नहीं की तो आए, अगर शांत रहे तो आए। भारत में कोई क्रांति नहीं हो सकती, पूरा क्रांति छूट मिला सदियां बीत गई, लेकिन हमने संस्पना नहीं उठाई, संस्पना में क्रांति हो जाए, हमने धैर्य दिखाया कि धीरे धीरे, हमने लोगों को समझाया कि परमात्मा के राज्य में देर है, मतलब अंधेर नहीं, थोड़ी देर नहीं, धीरे धीरे अंधेर नहीं, भरपूर पाओ। और फिर हमने कल प्रश्न में ऊंचे नीचे बैठ के तुम जो भी इच्छा करो वो नीचे बताए, इच्छा करते ही पूरी हो जाए, यहाँ इच्छाओं से भरे जा रहे, कोई इच्छा पूरी नहीं हो। और वहाँ सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ये गरीब आदमी का सपना है, ये भूखे आदमी का सपना है, ये दरिद्रता का ही सपना है। ये भूखा आदमी रात सपना देख रहा है कि उसे राजा के घर भोजन का निमंत्रण मिला और वहाँ की व्यंजन सोने की थालियों में सजे हुए। भूखे आदमी अपने सपने देखेंगे। ये सारे स्वर्ग, ये सारे स्वर्ग में मिलने वाले सुखों की आकांक्षाएं इस बात का सबूत है, जो तुम यहाँ पूरा नहीं कर पाए हो उसकी आशा को तुमने आगे के लिए स्थगित कर दिया। आशा तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। शंकराचार्य एक अति और दूसरी गति है भौतिकवाद। भौतिकवाद कहेगा जगत सत्य ब्रह्म मिथ्या। काल मार्क्स यही कहता है, जगत पदार्थ सत्य और चेतना मिथ्या है। चेतना केवल एक आभास पदार्थ के जोड़ से पैदा हुआ। चारवाकों ने जो बहुत प्राचीन काल में कहा था उसको ही पुनरुक्त किया है काल मार्क्स ने और आधुनिक भौतिकवादी ने। चारवाक का पुराना उदाहरण उपयोग है। चारवाक कहता है तुम पान चबाते होंठ लाल होता, पान जिन जिन चीजों से बनता है, पान का पत्ता अलग से चबाओ होंठ लाल नहीं हो, सुपारी अलग से चबाओ होंठ लाल नहीं हो, चूड़ा अलग से चबाओ लाल होना तो दूर और होंठ फट जाएंगे, कच्चा अलग से चबाओ लाल होना तो दूर और मुंह कड़वा हो जाए, सब चीजें अलग अलग चबाओ लेकिन होंठ लाल नहीं हो, इन सब का मिला के पान बनाओ और होंठ लाल हो जाओ। लाली कहां से आती है? चार बार कहता है पान की सब चीजों के मिलने लाली उत्पन्न होती, लेकिन लाली कुछ अलग अस्तित्व नहीं रखती, वो कुछ रखती है। ठीक यही बात सारे दुनिया से भौतिकवादी कहते हैं, चेतना तुम्हारे शरीर में जुड़े हुए भौतिक और रासायनिक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति है, लाली है पान की और कुछ भी नहीं। ये मत सोचना कि कच्चा निकाल लिया, चूना निकाल लिया, पान निकाल लिया, सुपारी निकाल ली और सब चीजें निकाल ली और लाली फिर पीछे बच रही, उसके नहीं बचेगा। नाली तो केवल जोड़ थी। बहुत गांधी कहता है कि शरीर में अगर सारी चीजें निकाल लो तो कोई आत्मा नहीं बचेगी, कोई चेतना नहीं बचेगी, कोई ब्रह्म नहीं बचेगा। ये जगत के सत्य की घोषणा कर रही और ब्रह्म के सत्य को इंकार कर रही, इस अभी का भी कुछ परिणाम पश्चिम जन सुविधा वैभव सुंदर मकान सुंदर रास्ते, विज्ञान ने सारी सुख की सुविधाएं इकट्ठी कर दी, अंबार लगा दिया, लेकिन आज भी जितना दुखी पश्चिम में जितना दुखी है उतना पूरब में भी नहीं। हालांकि पूरब में सब तरह के दुख, अगर आज भी उतना दुखी नहीं और पश्चिम मतलब चले कृष्ण, लेकिन आदमी बहुत दुख जीवन हर जीव लोग जी रहे हैं, लेकिन यूं जैसे कोई अपनी ही लाश को ढोता हूं, अश्विन के विचारक एक ही कारण के आसपास चक्कर काट रहे हैं कि जीवन का अर्थ क्या है, और उनमें तो अधिकतम इस बात पर राजी हो गए हैं कि जीवन में कोई अर्थ नहीं, जीवन एक दुर्घटना है। सौभाग्य का सवाल ही कहा, उत्सव कैसे पैदा होगा? तुम पूछते हो दिव्यानंद भौतिकवादी भी तो यही मान कर जी रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में उत्सव कहाँ है? नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वह न तो भौतिकवादी मान के जी रहे हैं और न अध्यात्मवादी मान कर जी रहे, वो एक दूसरे के दुश्मन। उन्होंने जीवन के आधे सत्य को स्वीकार किया, और जो भी आधे सत्य को स्वीकार करेगा कर्म आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकता। कर्म आनंद पूर्णता की छाया समुद्र का पृथ्वी पर जीवन की समग्रता को अंधकार में किया गया, हमेशा आधे को अंधकार किया गया, कारण था क्योंकि आधे को अंधकार करने में तर्कयुक्त हुआ जा सकता है, पूरे को अंधकार करने के लिए तर्कातीत होना जरूरी है। शंकराचार्य भी तर्कपूर्ण, बहुत तर्कपूर्ण, तर्कातीत नहीं, निपट तर्क का व्यक्ति, इसलिए तो झंडा लेकर बाहर भवन में घूमते रहे, विवाद कर लोगों को हरा दिया। ये विवाद क्या था? ये सिर्फ तार्किकता थी और कुछ भी न था। इस विवाद में यह सिद्ध नहीं होता कि सब ज्ञान, इस विवाद में यही सिद्ध होता है कि इसके साथ कितना प्रबल तर्क है, और तर्क उन सत्य को पाने का साधन नहीं, बाधा तो है लेकिन साधक नहीं। कारणास भी तर्क शास्त्र है, और अगर तर्क से ही तय करना हो तो एक बात समझ लें, भौतिकवादी ज्यादा तार्किक, क्योंकि उसने जिस बात को स्वीकार किया है वो प्रत्यक्ष, ब्रह्म को सिद्ध करना आसान नहीं, पदार्थ को असिद्ध करना आसान नहीं। पश्चिम में जो आदमी शंकराचार्य के करीब करीब पहुंचता है वह बर्कले, बर्कले कहता है संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्य, बर्कले समिक्षा का प्रचार है, दोनों एक रास्ते पर घूमने शुरू हो गए और बर्कले अपनी बकवास लगाए हुए संसार सिर्फ स्वप्नवत। डॉक्टर जॉनसन सुनता रहा जो बहुत परेशान हो गया, उसने उठाया एक पत्थर और बर्कले के पैर पर पटक दिए, चीख निकल गई, खून का फव्वारा छूट पड़ा। डॉक्टर जॉनसन ने कहा कि जगत अप्रत्य है, ऐसी चीख पुकार क्या विचार रहे, ये पत्थर केवल सपना है, आंखों में आंसू क्यों, पैर को पकड़ के क्यों बैठ लो, एक अकट कैसे तुम्हें चोट पहुंचा सकते, अगर तर्क से ही तय होना तो नास्तिक जी गए, नास्तिक नहीं जी गए, आस्तिक करने चला हो ही नहीं था, इसलिए स्थितियां भी थी। नास्तिक को कोई आस्तिक हरा नहीं पाया, नास्तिकता को कोई जवाब आस्तिक दे नहीं पाया। ये शंकराचार्य भी जिनको हरा के घूमते रहे वो दूसरे तरह के आस्तिक ही थे, इनमें से एक भी नास्तिक नहीं था, जिनको नित्य विजय कभी भी रुक जाए। जिनको उन्होंने हराया उनमें कोई मंडन मिश्र थे अगर वो भी आस्तिक, उनकी आस्तिकता की एक धारणा थी, शंकराचार्य की दूसरी धारणा थी, मगर दोनों आस्तिक थे। ये जो शंकर दिग्विजय का राष्ट्रोकुल बताया जाता इसमें एक भी नास्तिक होता तो शंकर को चारों खंड चित्त कर सकता, इसमें कोई अर्जन न था। ये बहुत आसान है क्योंकि पदार्थ बिल्कुल प्रत्यक्ष है, परमात्मा अप्रत्यक्ष है, पदार्थ दृश्य है, परमात्मा अदृश्य है। भौतिकवादी भारतीय रूप से सिद्ध कर सकता है केवल मात्र अस्तित्व बता चुका है, लेकिन इसको सिद्ध कर लेने कुछ हल नहीं होता। इसको सिद्ध करने से नई कठिनाई खड़ी होती, अगर पदार्थ ही सत्य है तो फिर जीवन में जो भी महिमा युक्त है उसको असत्य हो जाता, फिर फूल में सौंदर्य असत्य हो जाता, फिर फूल केवल एक रासायनिक वस्तु रह जाता, फिर सूर्यास्त में सौंदर्य असत्य हो जाता, फिर संगीत में आनंद असत्य हो जाता, संगीत केवल ध्वनियों का जोर रहता है, फिर जीवन में प्रेम असत्य हो जाता है, क्योंकि प्रेम क्या है, बांध की जानी और कुछ भी। जीवन में काम में असत्य हो जाता है, और जब जीवन के सारे मनमयुक्त तत्व असत्य हो जाए, न प्रेम हो, न काव्य हो, न सौंदर्य हो, न संगीत हो, न कोई अर्थ हो, तो पदार्थ में क्या अर्थ हो सकता है, पत्थरों में क्या अर्थ हो सकता है। अर्थ तो चेतना की अभिव्यक्ति में जो स्वभाव का जीवन अर्थहीन हो जाए, इसमें पश्चिम के अधिकतम विचारक निष्पत्ति के करीब पहुंच गए तो जीवन अर्थहीन। अगर अर्थहीन जीवन को जियोगे क्या, माना की धन और माना की सुंदर भवन संगमरमर का महल सारे प्रशासन विज्ञान के मगर जीवन अर्थी मशीने सब है लेकिन आदमी कहा, आदमी के प्राण ही खो गए, अर्थ खोया कि आदमी के प्राण खो गए, अर्थ खोया कि आदमी के जीवन की अस्वस्थता है। अर्थहीन कैसे जियोगे, अर्थहीनता विक्षिप्तता लाएगी, इसकी पश्चिम में अधिक समझो दाखिल हुए जा रहे हैं, या तो आत्महत्या कर लेते हैं, या दूसरों की हत्या कर देते हैं, या शराब पीकर किसी तरह अपने जीवन की अर्थहीनता को भुलाते हैं, और अब नए नए अपने को भुलाने के वैज्ञानिक साधन उपलब्ध हो रहे हैं, जो कि शराब से भी ज्यादा गहरे है। अब विज्ञान और भी नई खोजें की जिससे कि तुम अपने जीवन की अर्थवत्ता को भी भूल सकते हो, हर चिंता को भी भूल सकते हो, ये सवाल ही मिट गया। पश्चिम भौतिक वास्तुति में पूरे अध्यात्म वास्तुति में पूरब ने शरीर खो दिया, पश्चिम ने आत्मा खो दी, पूरब ने बाहर खो दिया, पश्चिम ने आंतरिक खो दिया, दोनों गमा गए। और एक नई ऊर्जा की जरूरत, एक नए उद्घोष की झटक भी सकते हैं और जम भी सकते हैं। यही मेरा उद्घोष दोनों सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि सन्यासी को भागना नहीं है संसार, क्योंकि भागना वो शंकराचार्य की प्रक्रिया होगी। और मैं ये भी कहता हूं कि मेरे सन्यासी को संसार में डूब भी नहीं जाना, फिर वो कालमास की प्रक्रिया होगी। मैं कहता हूं कि सन्यासी को संसार में जीना है और ऐसे जीना है कि संसार चारों तरफ रहे मगर छुए कमल न छुए, पानी हो मगर पानी छुए। इसलिए दिव्यानंद मैं जो कह रहा हूँ उसे न तो अध्यासवादी ने पूरा किया है और मैं बहुत भौतिकवादी ने पूरा किया है। तुम इस भ्रांति में मत रहो कि मैं जो कह रहा हूँ वही भौतिकवादी कहता है। वह तो भौतिकवादी कैसे कह सकता, मैं भौतिकवादी नहीं, मैं अध्यात्मवादी नहीं, मैं वादी ही नहीं हूँ। मैं किसी बात में भरोसा नहीं करता, मैं जीवन की सर्वांगीणता को स्वीकार करता हूँ। उसकी बात का कोई सवाल नहीं, विवाद का कोई सवाल नहीं। मैं जीवन के सारे पहलुओं को स्वीकार करता हूँ। भौतिकवादी के जीवन में जो उत्सव नहीं हो सकता, अध्यात्मवादी के जीवन में जो उत्सव नहीं हो सकता, दोनों अपन, दोनों लंगड़े, एक ने एक पैर चुन लिया, दूसरे ने दूसरा पैर चुन लिया, लंगड़े तो दोनों हैं, उत्सव कहाँ होगा? लंगड़े नाचेंगे क्या? जब नाच नहीं सकते तो कहते आनंद से भौतिकवादी सोचता है और भौतिकवाद चाहिए तब नाचेंगे, बड़ा आनंद को ठीक कर लें। अध्यात्मवादी कहता और अध्यात्मवाद चाहिए तब नाच पाएंगे, आनंद को ठीक करना। मगर नाच कुछ और है, आनंद देना भी हो तो जिससे नाच आता है जिसके दोनों पैर स्वस्थ बराबर नाच सकता है, आनंद के टेढ़े होने से नाचने में कोई ज्यादा नहीं पड़ता। नाचने से आनंद के टेढ़े होने का क्या सब पड़ता है? नाच आता है कहीं भी नाच सकता है, लेकिन नाच के लिए दोनों पैर स्वस्थ होने, आकाश में उड़ने के लिए दोनों पंख होने चाहिए। पूर्व ने कोशिश की है एक पंख से उड़ने की बुरी तरह गिरा, और पश्चिम ने कोशिश की है एक पंख से उड़ने की बुरी तरह गिरा। दोनों यूं तो दिखाई पड़ते हैं बड़े विपरीत हैं, मगर एक बात में दोनों राजी, एक ही पंख से उड़ना सारी मनुष्य दोनों पंख की आदत है। पदार्थ में कुछ बुरा नहीं, पदार्थ भी परमात्मा की अभिव्यक्ति, पदार्थ असत्य नहीं है। और परमात्मा पदार्थ में ही छुपा है। जब बीज में फूल छुटे हो, बीज को तोड़ो तो फूलों को नहीं पा सको। ये कोई ठंडा हुआ फूला होता है, बीज को जमीन दो, भूमि दो, जल दो, एक मौसम आएगा वसंत बीज को काट के फूल नहीं पाएगा, बीज को उगाना पड़ेगा। मेरे हिसाब में धान की पूरी कला तुम्हारे भीतर छिपने की संभावना है, तुम्हारी संभावनाओं को यथार्थ बनाने की कला है, तुम्हारे बीच को फूल तक ले जाने की कला है। न तो मैं आस्तिक हूँ, न मैं नास्तिक, ना तो मैं अध्यात्मवादी हूँ ना भौतिकवादी हूँ, और स्वभाव का मुझे दोनों तरफ से गालियां पड़ी, तो दोनों तरफ से गालियां पड़ रही, मगर मैं मानता हूँ ये स्वाभाविक है। भौतिकवादी मुझसे नाराज है, नाराज है क्योंकि मैं लोगों से कह रहा हूँ अध्यात्म की खोज करो, अध्यात्मवादी मुझसे नाराज है क्योंकि मैं लोगों से कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा आपको छोड़ना है, बीच को ही छोड़ दिया तो भूल कहां से कहा, किसी संसार में सिपाही को तुम्हारे इसी शरीर में तुम्हारी चेतना छुपी है, ऐसे ही सम्मान कम छुपा है, शरीर ब्रह्मांड है तुम्हारा और भीतर बन, ऐसे ही इस पूरे ब्रह्मांड में आंतरिक बन, इसके आंतरिक बिंदु का मेरे पास इनकार नहीं, स्वीकार समग्र का स्वीकार, समग्र की स्वीकृति में ही किसी को हो सकता है। इसलिए मैं नहीं कहता कि गरीब रहो, दरिद्र रहो, कोई आवश्यकता नहीं, बाहर की समृद्धि भीतर की समृद्धि में बाधा नहीं, सहयोग है। सुझा गौर तो करो, तुम्हारे सारे अवतार राजपुत्र और तुम्हारे सारे तीर्थंकर जैनों के राजपुत्र और बुद्ध राजपुत्र, बाहर की समृद्धि ने कुछ इनके भीतर के आयाम को खंडित नहीं किया, सच तो यह है कि बाहर की समृद्धि ने ही इन्हें भीतर की समृद्धि की तरफ जाने का सूत्र दिया। जब बाहर भी समृद्धि हो तो सवाल उठना शुरू होता है कि जब बाहर समृद्धि कितनी सुविधा और सुखपूर्ण हो सकती है तो भीतर की समृद्धि कितनी हो सकती है। मैं गरीबी का पक्ष आती नहीं हूँ, महात्मा गांधी के चरित नारायण के सिद्धांत को नहीं मानता, ये धोखेबाजी बहुत हो चुकी, गरीब को बहुत तरह से हमने समझाने की कोशिश की कि तेरी गरीबी बड़ी सुंदर, तेरी गरीब बड़ा अज्ञात है, तू तो गरीब नारायण, तू तो स्वयं परमात्मा है, अच्छे अच्छे शब्द खोजने में हम बड़े कुशल हो गए, अछूत को अर्जुन कह दिया और समझे कि बात हो गई, काम खत्म हो गए, पहले अछूत चलाए जाते थे अर्जुन चलाए जाते, पहले अछूतों के साथ बलात्कार होता था भाईजनों के साथ बलात्कार होता, पहले अछूतों के खिलाफ आंदोलन चलते थे अब भाईजनों के खिलाफ आंदोलन चल रहे, सब वही कर रहे। खुद गांधी के प्रवेश गुजरात में जो भयंकर उपद्रव मचा, भाईजनों को जो आरक्षित सुविधा मिलती है वो नहीं मिलनी चाहिए, गांधीवादियों का प्रवेश गांधी की जन्मभूमि, मगर ये सब सच धोखे के दरिद्र को दरिद्र नारायण कहने से कुछ हल नहीं होता और न अछूत को हरिजन कहने से कुछ हल होता, न थोड़ी राहत मिलती मलम पट्टी होती, अगर बीमारी अपनी जगह बीमारी ढक जाती मिटती नहीं, मैं दरिद्रता का पक्ष आती नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति समृद्ध होना चाहिए और आज विज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को समृद्ध करने में कुशल है, कोई जरूरत नहीं है जन्म करके लिए बैठे रहे, अब ये मूर्ता चेहर ये जड़ता की आखिरी सीमा है। लोग चरखे चला रहे, जैसे दरिद्र होने की हमने कसम खा ली, तो दरिद्र होने की कोई जरूरत नहीं। दरिद्र पृथ्वी से यूं मिट सकती जैसे कभी थी नहीं। आज इस बात की संभावना, पहले इस बात की संभावना नहीं थी, संभावना नहीं थी, इसलिए न मालूम कैसे कैसे झूठे सिद्धांत लोगों ने गढ़े। उनसे आखिर कुछ तो समझाना पड़े। सवाल सामने था कि लोग गरीब क्यों है, सिद्धांत गढ़े कि पिछले जन्मों के पापों के कारण गरीब। यह सिद्धांत गढ़े कि भाग्य में ही इनके गरीबी लिखी, परमात्मा ने विधाता ने पहले इनको गरीबी दे दी। ये विधाता भी बने किसी की खोपड़ी में गरीबी देखता है, किसी की खोपड़ी में अमीरी देखता है। नशे में, दोष में, अभी क्यों किसी की खोपड़ी में गरीबी देखता है? किसी ने एक कक्षा भी बात और यहाँ पर किसने कर सिद्धांत और भी जहरीला, क्योंकि उसका जान लंबा। अनंत जन स्वभाव का न मालूम कितने पाप किए होंगे, हम न मालूम कितने अनंत जन्मों तक पापों का फल भोगना पड़े। और मुझसे ये है कि अब अनंत जन्मों तक तुम पुराने पापों का फल ही थोड़ी रोक करोगे, कुछ और भी तो करोगे कि नहीं? बस फिर पापों का फल ही भोगो, पापों के फल भोगने में फिर पाप हो जाएंगे, छुटकारा का कोई उपाय ही ना रहा। एक ऐसा दुष्ट चक्र पैदा कर दिया, उसमें गरीब को गरीबी रहना पड़े और अमीर को भी सुरक्षा दे दी। इन सिद्धांतवादी जो पिछले जन्मों में पुण्य कर्म किए थे उससे वो अमीर हुए, अमीरों को एक कवच मिल गया। गरीब ये सारा नहीं उठा सकता कि हमें चूसा गया है, कि हमें चूसा जा रहा है। चूसने का सवाल ही नहीं, वो अपने पुण्यों का फल भोग रहे, तुम अपने पापों का फल भोग रहे। ये सब छोटी धारणाएं पैदा की गई सिर्फ इसलिए कि कोई और उपाय ना था। आज इन सब धारणाओं की कोई जरूरत नहीं, न तो भाग्य में कुछ लिखा है, न कोई विधाता है कहीं जो लिख रहा है, और न तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का कोई सवाल है। तुम जब कर्म करते हो तब उसका फल भोग लेते, इतनी देर लगेगी क्या? पिछले जन्म में आग में हाथ डाला और इस जन्म में चलो तेरा मूर्छा भी तो देखो, कुछ सोचो। इसलिए मैं आज में हाथ डाला होगा, इसका भी चल रहे हो, अब चलो, इतनी देर की जरूरत क्या है? खाली कारण इतनी देर तक नहीं है। अगर पिछले जन्म में क्रोध किया होगा तो क्रोध करने में ही तो आदमी जल घुसता है, धूप भोग लेता है, दुख किसी की हत्या की होगी तो अपराध की पीड़ा गिलाने, अब और क्या चाहिए? उतनी लपटें काफी, बहुत हर जन्म का निपटारा उसी जन्म में हो जाता है। तुम जब भी पैदा होते हो गोली स्लेट लेकर पैदा होते हो। आज इन सब भगवानों की कोई जरूरत नहीं, विज्ञान इस पूरी पृथ्वी को समृद्ध कर सकता है, मगर चरखों को चलाना पड़ेगा। कुछ मूड तो और भी आगे बढ़ गए, वो तकलीफ चला रहे, जिन्होंने तय कर लिया कि बाबा आदम से आगे नहीं जाना। गरीबी का मतलब सुनाती है, विज्ञान चाहिए और पश्चिम को धर्म चाहिए, दोनों को दोनों पंथ मिल जाए तो मन आनंद के आकाश उड़ाने पर जल डाली का भगवान आत्मा शरीर धारण करने की पूर्ण स्वतंत्र तो फिर अपंग अंधे और लाचार बच्चों के पीड़ा से पूर्ण शरीर का चयन क्यों? अच्छा और सुख से भरा शरीर धारण कर सकती है क्योंकि यह उसकी स्वतंत्रता है। भगवान आशीर्वचन का पान कराए गुणवंत राय पारी आत्मा निश्चय ही स्वतंत्र लेकिन तुम्हें अभी अपनी आत्मा का पता नहीं कहा, तुम्हें आत्मा का बोध भी कहा होश भी कहा। आत्मा स्वतंत्र है लेकिन आत्मा होनी भी तो चाहिए ना, और जब पता ही नहीं है तो न होने के बराबर समझो। जॉर्ज गुर्जिएफ कहा करता था सभी के पास आत्मा नहीं, और उसकी बात में एक सच्चाई चोट वो ये कह रहा है कि जिसको अपनी आत्मा का जागरूकता से बोध नहीं हुआ है, जिसको उसके भीतर आत्मा के होने न होने का कोई मतलब ही नहीं, तुम्हारी जेब में कोहिनूर हीरा पड़ा मगर तुम्हें पता ही नहीं, तो क्या तुम समर्थ हो गए? तो क्या तुम धनी हो गए? पड़ा रहे कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरे की कहानी यही, कोहिनूर हीरा मिला था एक किसान को गोलकोंडा से, एक गरीब किसान, उसके खेत से छोटा सा झरना बहता जिस झरने में उसे एक दिन चमकता हुआ पत्थर मिल गया, उसने सोचा बच्चों के खेलने के काम आए, उठा लाया। 3 साल तक ये हीरा उसके आंगन में पड़ा रहा, बच्चे कभी खेलते इधर फेंकते उधर फेंकते थे, लेकिन किसान तो गरीब था सो गरीब ही रहा, कोहिनूर उसके आंगन में पड़ा था, और आज कोहिनूर संसार का सबसे बहुमूल्य हीरा है, तब भी था। सच तो ये है कि आज कोहिनूर केवल पुराने कोहिनूर का 1/3 हिस्सा बचा है, उस किसान के घर में ये 3 गुना बड़ा था, फिर इसको काटा गया है, इसमें पहलू रखे गए हैं, इसको निखारा गया है, साफ किया गया है, 1/3 वजन बचा है, तब भी दुनिया का सर्वाधिक बहुमूल्य हीरा है, तब तो 3 गुना था, मगर वो किसान तो गरीब था तो गरीब ही रहा, तो संयोग की बात थी कि घुमक्कड़ साधु उसके घर रात मेहमान हो गया और उस साधु ने ये हीरा देखा, उस साधु साधु होने के पहले चोरी था, उसने कहा कि मैंने जीवन में बहुत हीरे देखे मगर इससे बड़ा हीरा नहीं देखा, इसको आंगन में डाल रखा, पागल है तू, कोई चुरा ले जाए? उसने कहा तो 3 साल से पड़ा, कोई चुरा नहीं ले गया, गांव के गरीब किसानों को किसी को पता नहीं था कि ये हीरा चुरा के कोई ले जाता किसी, जब बोध हुआ कि हीरा उठा लाया जल्दी, घबराहट से बाहर गया, ये कहीं कोई उठाने ले गया। रात थी, आधी रात को, फिर सुबह तक भी प्रतीक्षा नहीं की, रात भर सूद ही ना सका, कहीं कोई चोर क्या भी ना आ जाए। 3 साल से पड़ा था, कोई चिंता न थी, कोई फिक्र न थी, सुबह ही उठ के हैदराबाद के नवाब निजाम के यहाँ पहुंच गए। बहुत धन मिला उसे पुरस्कार, हालांकि वो धन कुछ भी न था, हीरे के मुकाबले, मगर किसान तो सुन रहा बहुत मिला, अपूर्व मिला, इससे ज्यादा क्या मिल सकता, उसको क्या पता था कि हीरे की कितनी कीमत। तुम्हारी आत्मा भी यूं है कि तुम्हें उसका पता नहीं, और जब पता ही नहीं तो गुरुदेव ठीक कहता है कि है या नहीं, इससे जाकर पड़ता है। सिर्फ उन्हीं के पास है जिन्हें पता है, सिर्फ ज्ञानी के पास आत्मा है अगर ठीक से समझे, क्योंकि वही जौहरी, गैर ज्ञानी के पास कोई आत्मा नहीं, गैर ज्ञानी तो खोखा समझे। आत्मा आनंद में पड़ी है माना, मगर उसमें उसकी कोई कीमत है न कोई मूल्य है। और जब तुम्हें पता ही नहीं तो तुम क्या खाक आत्मा की स्वतंत्रता का उपयोग करोगे। तुम पूछते हो गुणवंत राय, आत्मा शरीर धारण करने की पूर्ण स्वतंत्र, लेकिन तुम्हारी आत्मा नहीं। किसी प्रबुद्ध व्यक्ति की आत्मा, लेकिन तब एक मुश्किल खड़ी होती, प्रबुद्ध व्यक्ति की आत्मा किसी भी शरीर में प्रवेश करने को स्वतंत्र, लेकिन वो प्रवेश ही क्यों करे। आखिर सभी शरीर छोटे छोटे कारागृह, तुम ये कह रहे हो कि आत्मा किसी भी कारागृह में प्रवेश करने की स्वतंत्र, मगर जब तुम स्वतंत्रता का बोध करोगे तो तुम किसी भी कारागृह में क्यों प्रवेश करो। इसलिए जो जाग जाता है वो तो फिर किसी शरीर में प्रवेश नहीं करता, वह तो विश्व आत्मा में प्रवेश कर जाता है, वो तो अपनी आत्मा को विराट के साथ लीन कर देता है, वह तो एक हो जाता है अनंत के साथ। जो शरीरों में प्रवेश करते हैं उनको आत्मा का कोई पता नहीं, वो तो मूर्छित लोग, और मूर्छित व्यक्ति चुनेगा, मूर्छित व्यक्ति अपनी मूर्छा के अनुसार ही चुनेगा ना। इसलिए तुम पूछ रहे हो तो फिर अपंग अंधे और लाचार बच्चों के पीड़ा से पूर्ण शरीर का चयन क्यों। मूर्छित व्यक्ति की धारणाएं, अब समझ लो कि महात्मा गांधी, अभी समझते दरिद्र नारायण, अगर ईमानदारी से ये मानते हैं कि दरिद्र नारायण है तो मर के ये दरिद्र में ही प्रवेश करेंगे। स्वभाव का अमीर में प्रवेश करके क्या नारायण से दूर जाना। ये तो दरिद्र में ही प्रवेश करेंगे, इनकी धारणा, इनको दरिद्र में ले जाएगी। अगर अछूत हरिजन है, हरिजन की पहले कुछ और भी अच्छा, हरिजन की बड़ी प्यारी व्याख्या थी, नरसिंह मेहता ने हरिजन की ठीक ठीक व्याख्या की। हरिजन तो देने कहिए जब ये बराई जाने, कहाँ तो हरिजन की ये व्याख्या और कहाँ जगजीवन राम हरिजन। चमार हो गए कि हरिजन हो गए, भंगी हो गए कि हरिजन हो गए। महात्मा गांधी खुद भी अपने आश्रम में पाखाना साफ करते थे, औरों से भी करवाते। अब तुम पूछ रहे हो गुणवंत राय पारी अपंग अंधे और लाचार बच्चों की पीड़ा से पूर्ण शरीर का चैन क्यों? अगर महात्मा गांधी को नहीं होगा कुछ शरीर तो भंगी का शून्य पाखाना साफ करेगा, सिर पर पाखाना डोएंगे तभी उनके चित्त को शांति मिलेगी, नहीं तो चित्त को शांति नहीं मिल सकती। धारणाएं तो दिक्कत देंगी ना, अगर तुम्हारी धारणाओं के अनुसार ही तो तुम चुनाव करोगे। जीवन भर तुम अंधे की तरह जीते, आंख खोलते ही नहीं, आंख खोलने से डरते हो कि कहीं आंख खोलने से वो ना दिखाई पड़ जाए जो तुम्हारे मान्यता के विपरीत। तुमने घंटाकर्ण की कहानी सुनी ना, जो अपने कानों में घंटे अटकाए रखता, घंटे बजते रहते ताकि कोई ऐसी बात सुनाई न पड़ जाए जो उसके सिद्धांत के खिलाफ जाए। जापान में एक कहानी, एक बौद्ध साध्वी अपने साथ माणिक की बनी हुई छोटी सी बुद्ध की प्रतिमा रखती और मंदिरों में ठहरती साध्वी जी। मंदिरों में बुद्धों की और भी बहुत प्रतिमाएं होती, सम्माना बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, मगर अपनी प्रतिमा की बात ही और, अहंकार कैसे कैसे रूप लेता है। रोज पूजा करती अपनी माणिक की प्रतिमा की, पूजा में धूप जलाती, दीप जलाती, मगर उसको ये डर भी लगा रहता है कि धूप तो उड़ेगी उड़ेगी और दूसरे बुद्ध बैठे न मालूम कितने। बुद्ध मंदिरों में बहुत बुद्ध होते हैं, दूसरे बुद्धों की नाक तक पहुंच गई तो अपने बुद्ध वंचित हुए। उसने एक कोंगरी बना रखी जो बुद्ध के नाक में जोड़ देती, उसका कोई परिणाम इतना हुआ कि बुद्ध की नाक काली पड़ गई खुद की नाक कटी बुद्ध की भी कट गई। ना समझो कि हाथ में बुद्ध भी पड़ जाए तो उनकी भी दुर्गति हो जाएगी। अब ये तुम्हारे जीवन के जो आधार है अगर गलत है तो तुम ऐसा ही चयन करो। स्वतंत्रता तो तुम्हें हो भी नहीं सकती, तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारे विश्वास तुम्हें अटकाएं। महंत गरीब का झोली वाले ने पूछा, अब देखते हो इन्हें कोई और नाम ना मिला, गरीब का वो उतने से भी चित्त नहीं भरा, झोली वाले अभी अगर मरे भी तो ले नहीं जाएंगे पक्का पूछा। ये झोली लटकाए ही पैदा होंगे, ये खोपड़ी देखते मगर ऐसी खोपड़ियां इस देश में बहुत। अब उन्होंने पूछा है कि आप हम जैसे आचरण की साधु संतों की आलोचना में सदा संलग्न रहते, जिससे सामान्य व्यक्ति श्रद्धा खंडित होती और संतों में श्रद्धा ही जीवन का आधार, और आप लोगों की श्रद्धा डगमगा कर उनके नरक का इंतजाम कर रहे हैं, क्या यह आपको शोभा देता है? अब जरा सोचो, गरीबदास चोरी वाले स्वयं को सोचते हैं कि आप हम जैसे आचरणशील साधु संतों की आलोचना में सदा संलग्न रहे, कौन सा आचरण और कैसे साधु संत। और जो स्वयं को साधु संत मानते हो, एक बात तो निश्चित, उन्होंने साधुता का और संतत्व का कोई नहीं पता। गरीबदास जरा उपनिषद पढ़ो। उपनिषद कहते हैं जो सोचता है कि मैं जानता हूँ, जानना कि नहीं जानता। उपनिषद यह भी कहते हैं कि अज्ञानी तो अंधकार में भटकते हैं, ज्ञानी महाअंधकार में भटक जाते हैं। अब क्या तुम ये कहोगे कि उपनिषद ज्ञानियों की आलोचना में लगे हुए, लोगों की श्रद्धा ज्ञानियों में खंडित कर रहे, और अज्ञानियों की प्रशंसा कर रहे हैं? क्योंकि उपनिषद कथा अज्ञानी अंधकार में ही भटकते, मगर ज्ञानी महाअंधकार में भटक जाते। और जो कहता है मैं जानता हूं, वह निश्चित नहीं जानता। और जो कहता है कि मैं नहीं जानता हूं, वह जानता है। ये तो अज्ञान की प्रशंसा होगी, अज्ञान की आलोचना होगी। यहां भी उपनिषद घटित हो रहा है। और आलोचना साधु संतों की नहीं हो रही। साधु संतों के नाम से जो हजार तरह के ढोंग धतूरे चल रहे, उनकी आलोचना हो रही। और उनकी आलोचना होनी चाहिए, गलत की तो आलोचना होनी चाहिए। तो इतनी घबराहट क्या है? अगर मैं सत्य की आलोचना कर रहा हूं तो इतने साधु संत हैं कि मैं सत्य की आलोचना कर रहा हूं और मेरी आलोचना गलत है, लेकिन मेरी आलोचना का एक भी उत्तर नहीं मिलता, सिर्फ गालियां देते हैं साधु संत। उत्तर देने चाहिए। और मैं जब भी किसी चीज की आलोचना करता हूं तो अकारण नहीं करता, फिर मैं इसकी कोई चिंता नहीं करता कि वो शास्त्र में है, सिद्धांत में है, अगर गलत है तो गलत है। ऋग्वेद में यह वचन प्रभिता भूमि, पृथ्वी सत्य से ठहरी हुई, अब इसकी कैसे आलोचना नहीं की जाए? पृथ्वी ठहरी हुई ही नहीं, पृथ्वी घूम रही। अब ऋग्वेद कहे चाहे कोई कहे, मैं क्या कर सकता हूं? मेरा क्या कर सकता? पृथ्वी घूम रही, पृथ्वी दोहरे घुमाव में अपनी कील पर घूम रही है। एक घुमाव और फिर दूसरा घुमाव, पूरा परिभ्रमण कर रही है सूर्य। और एक कारण, क्योंकि सूर्य भी पृथ्वी के साथ किसी महासूर्य का परिभ्रमण कर रहा है, तो गहरा घुमाव हो गया। अपनी कील पर घूम रही, फिर सूरज का चक्कर लगा रही, फिर सूरज के साथ किसी महासूर्य का चक्कर लगा रही। वो कौन जाने वो महासूर्य भी किसी और महासूर्य का। यहाँ चक्कर में चक्कर है, घन चक्कर। अब ऋग्वेद का वचन बिल्कुल गलत है, पृथ्वी ठहरी हुई नहीं, चक्कर पृथ्वी नहीं ठहर, वस्तुएं सत्य कर नहीं ठहर, चेतन नहीं सत्य कर ठहर, वस्तुएं तथ्य पर ठहरती नहीं सत्य पर नहीं। विज्ञान तथ्य की खोज करता है, धर्म सत्य की खोज करता है। लेकिन जवाब नहीं है, तब गरीब दास छोली वाले इसका जवाब निकाले छोली में से कुछ जवाब, चटोले छोली में क्या कहीं जवाब हो। किन साधु संतों की मैं आलोचना कर रहा हूं, तुम्हारे पुराणों को जरा पढ़ो और तुम्हारे साधु संतों का आचरण जरा देखो। तुमको दुर्वासा को भी ऋषि कहते हैं, अगर दुर्वासा ऋषि है तो फिर इस दुनिया में किसी को भी ऋषि भूल के नहीं होना चाहिए। जरा जरा सी बात पर जो अभिशाप देते हैं, ऋषि तो वह जिसका जीवन ही वरदान हो, जिसके पास भी बैठ जाओ तो वरदानों की वर्षा हो जाए। लेकिन ये दुर्वासा को भी ऋषि कहते हैं, जो महाक्रोध अत्यंत दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति, जो छोटी मोटी बात के लिए अगले जन्मों तक को बिगाड़ दे, और इनको तुम ऋषि कहो, बिना वकावे एक ऋषि की चर्चा करते, उस ऋषि का नाम है गाड़ी वाले रैक। गरीबदास झोली वाले जैसे कोई सज्जन है गाड़ी वाले रैक, वो गाड़ी में ही चलते, गाड़ी में उनका अड्डा था और विनोबा ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। लेकिन आधी कहानी कही, इसको मैं बेईमानी कहता हूं, देश का सम्राट अपने स्वर्ण रथों में हीरे जवाहरात भर के गाड़ी वाले रैक के पास आए, हीरे जवाहरात उनके चरणों में उसने ढेर लगा दी, चरणों में झुक के कहा कि मुझे ब्रह्म ज्ञान दे। तो रैक ने कहा, अरे सूत्र, वो सोचता है कि धन से हीरे जवाहरात को कहानी कर, ये कहानी पूरी नहीं, ये कहानी अधूरी छांट के निकाली गई। पूरी कहानी में तो मैं कहता हूँ तब तुम समझोगे क्या राज था गाड़ी वाले रैक हो, क्योंकि इतनी कहानी तो बड़ी ऊंची लगती, बात गहरी लगती। गाड़ी वाले रैक ने कहा कि तू सूत्र, हालांकि सम्राट सूत्र नहीं था, मगर सूत्रों से कहा क्योंकि तेरी आस्था धन में, सोचता है हमारा ज्ञान पाया जा सकता, सत्य पाया जा सकता। कोई भी इतनी कहानी पढ़ेगा तो लगेगा कि रैकून अंदाज तो कते चुके, कोई धन से सत्य तो नहीं खरीदा, कि वस्तु नहीं कि खरीदी जा सकती। लेकिन पूरी कहानी यूं है कि गाड़ी वाले रैक उन जमानों में बाजारों में गुलाम बिकते थे, और अधिकतर सुंदर स्त्रियां बिकती जिनको तुम स्वर्ण युग कहते हो, सतयुग कहते हो, बड़े गजब के स्वर्ण युग से बड़े सतयुग थे, स्त्रियां बाजारों में वस्तुओं की तरह बिकती, और एक बहुत सुंदरी स्त्री बाजार में बिकने आई थी तो गाड़ी वाले रैक भी उसको खरीदने गए, ऋषि मुनि भी स्त्रियां खरीद के रखते थे। तुम जान के ये चित्र का उपयोग करे हैं वो उचित नहीं, हम शब्द का उपयोग करते हैं गर्भ वधु, वधु का जो वैदिक अर्थ है वो खरीदी हुई औरत, पत्नी नहीं। तो ऋषियों की पत्नियां होती थी और अनेक वधुएं होती थी, वधुएं यानी खरीदी गई थी वो पत्नियां, हर ऋषि बदनी भी रखता था और खरीदी हुई बदनी भी रखता था। ये गजब के लिए मगर कोई हैरानी की बात नहीं, जब अवतारी कृष्ण 16,000 स्त्रियां रख सकते और बिना खरीदे तो रखते, झपट के ला सकते, जबरदस्ती ला सकते, तो ये तो बेचारे कम से कम खरीद के लाते थे। मगर आदमी बिके, स्त्रियां बिके, यह बात अशोभन, और ऋषि खरीद के लाए। ये ऋषि गए थे खरीदने और वो सम्राट भी गया था खरीदने, क्योंकि सुंदरी स्त्री पर सबकी नजर भाव बढ़ते गए। ऋषि के पास भी धन की कमी न थी, लेकिन सम्राट को कैसे जीत कर, अंततः सम्राट बाजी मार ले गए, स्त्री को खरीद भी चला गया, रैक्त के अहंकार को चोट लगी। यही सम्राट सत्य को सीखने के लिए रैक्वे के चरणों में आया, धीरे से बारात देखी तो रैक्वे ने कहा, सूत्र ले जा अपना धन, धन से कोई सत्य नहीं खरीदा जाता। तब उस सम्राट के वजीरों ने कहा कि आपको याद है आपने उस स्त्री को खरीद लिया था जिस पर रैक्वे नजर थी, वो ये कह रहा है कि उस स्त्री को ला। अरे सूत्र, धन से सत्य नहीं खरीदा जाता। तो सम्राट उस स्त्री को लेके पहुंचा और तब रैक्वे ने सम्राट को धर्म की शिक्षा दी। ये कहा धन से नहीं खरीदा जाता, लेकिन स्त्री ले आओ तो खरीदा जा। अब ये गजब के ऋषि मुनि, और ये कोई एक ऋषि की बात नहीं है, तुम अपने सारे ऋषि मुनियों को जरा गौर से देखो तो तुम गौर से भी छो, इनके जीवन में तुम कुछ ऐसा खास न देखो जिसको मूल्यवान कहा जा। तुम्हारे ऋषि मुनि तो दूर, तुम्हारे देवी देवता भी सब लंपट, उतर आते दूसरों की स्त्रियों को भ्रष्ट, अब तुमको शर्म ही नहीं आती इनको देवी देवता कहने, और ये तुम्हारे पुराण इनकी कहानियों से भरे हुए। अब तुम मुझसे कह रहे हो कि आप हम जैसे आचरणशील साधु संतों की आलोचना में सदा संलग्न रहे। मैं साधु और संत की ठीक व्याख्या निर्धारित करना चाहता हूँ, इसलिए जो गलत है उनकी आलोचना करूंगा ताकि सत्य की ठीक व्याख्या हो सके। और तुम ये भी कहते हो कि जिस सामान्य व्यक्ति में हमारे प्रति श्रद्धा खंडित हो जाए वो श्रद्धा ही नहीं, जिनकी मुझ में श्रद्धा है उनकी तुम खंडित करके तो दिखाओ। मैं तुम्हें निमंत्रण करता हूँ गरीबदास झोली वाले यही रहो, जिनकी मुझ में श्रद्धा है किसी की खंडित करके दिखाओ, उसकी श्रद्धा खंडित करने में तुम्हारी झोली भी चली जाएगी, तुम्हारा आचरण भी चला जाएगा, तुम्हारी साधुता भी खो जाएगी। श्रद्धा खंडित होती ही नहीं, अगर श्रद्धा भी खंडित हो जाए तो इस जगत में फिर अखंड क्या बचेगा। श्रद्धा कभी खंडित नहीं होती, मगर हाँ झूठी श्रद्धा तो खंडित होगी, इसीलिए तुम्हें डर पैदा होता है। और तुम दूसरों को सामान्य व्यक्ति कह रहे हो, अपने को आचरणशील साधु संत, तुम असामान्य और दूसरे सामान्य, दूसरे तुच्छ, तुम पवित्र, ये भाव ही अधार्मिक, ये धारणा ही हीन। सच्ची साधुता सबके प्रति सम्मान से भरी होती है, सच्ची साधुता में मेरे लिए तो सभी के भीतर परमात्मा विराजमान, परमात्मा सामान्य कैसे हो सकता है? सभी के भीतर भगवत्ता चाहे तुम्हें पता हो या ना हो, मगर मुझे तो पता है। तुम्हें ना भी पता हो तो कोई हर्ज नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे पता है कि तुम्हारे भीतर भगवान उतना ही विराजमान है जितना मेरे भीतर विराजमान है। इसलिए मैं तुमसे कोई ऊंचा नहीं, तुम मुझसे कुछ नीचे नहीं, मैं कुछ विशिष्ट नहीं, तुम कुछ सामान्य नहीं। ये कोठियों में बांटना अहंकार की भाषा, और अहंकार से साधुता का क्या संबंध हो सकता है? और गरीबदास कहते हैं कि संतों में श्रद्धा ही जीवन का आधार, ये किसने कहा? अपने में श्रद्धा जीवन का आधार, संतों में श्रद्धा नहीं। संत कौन है? इन्होंने कोई ठेका लिया? फिर जो एक के लिए संत है दूसरे के लिए संत नहीं। दिगंबर जैन के लिए दिगंबर मुनि ही केवल संत, औरों की तो बात छोड़ दो, श्वेतांबर जो मुनि है जो सफेद वस्त्र पहने होते हैं वो भी संत नहीं, क्योंकि जब तक नग्न ना हो तब तक कैसे संत? कभी नहीं हो सकता। अभी झोली में रखे हुए है अभी संत कैसा? संत को तो सब का त्याग करना होता है। झोली का तो मतलब ही है इरादे कुछ खराब, नीयत अच्छी नहीं, किसी की जेब काटोगे, किसी की जूते झोली में रख लो, कुछ ना करो। झोली किस लिए रखे हो? कोई यूं ही तो झोली टांगे नहीं फिरता, कुछ मतलब होता है, झोली भरना है। कोई जैन तुम्हें संत नहीं माने, जैनों के संत दूसरों को संत मालूम नहीं होते। किसी मुसलमान से पूछ, किसी ईसाई से पूछ, नग्न हो जाने से संत तुमका क्या संबंध? वो कहेगा कोड़ियों की सेवा करो तब संत हो, और जैन मुनि कोड़ी की सेवा करे कभी नहीं। कोई बात थोड़ी की पिछले जन्म में जो कोड़ी की सेवा करे, और कोड़ी की सेवा वो करे जिन्होंने पिछले जन्म में पाप किए, जिन्होंने बहुत किए वो कोड़ी हुए, जिन्होंने कुछ कम किए वो कोड़ी की सेवा कर रहे। सीधा कणित जैन मुनि का नहीं। जैन श्रावक जब मुनि के दर्शन को जाते उनसे पूछो कहाँ जा रहे, वो कहते हैं संत की सेवा को। संत की सेवा करनी होती, संत सेवा नहीं करता। हमें ईसाई की धारणा और वो कहता संत सेवा करता, तो ही संत। संत कौन है? और तुम कहते हो संतों में श्रद्धा ही जीवन का आधार, किसकी परिभाषा को माने? रामकृष्ण परमहंस हिंदुओं के लिए संत, जैनियों से पूछ संत कैसे हो सकते? मछली तो खाते रहे, बंगाली और मछली भात न खाए, ये असंभव। तो परमहंस की कृपा है कि मछलियों को पचा जाए, वो भी परमहंस हो गए। लेकिन कोई जैन ये मानने को राजी नहीं होगा। जैन संत तो आलू भी नहीं खा सकते। अब आलू बेचारा बिल्कुल गरीब था, न कभी कोई पाप, मगर आलू भी नहीं खा सकते, क्योंकि आलू जमीन में नीचे दबा हुआ पलता है अंधेरे में, अंधेरे की वजह से तमस पैदा हो जाता है, तामसी भोजन। मछली तो बाहर भी हो गई, टमाटर नहीं खाता क्योंकि टमाटर देखने में मांस जैसा मालूम, सिर्फ देखने में नहीं तो टमाटर बिल्कुल गोले वाले लो। और हमेशा पद्मासन में बैठे रहते, हमेशा ध्यान मगन, और देखने में कैसे प्यारे लगते, बिल्कुल साधु सन। मगर जैन मुनि नहीं खाए। स्वयं पथ कब्जा करनी, जीवन का आधार है स्वयं पथ कब्जा। और तुम पूछते हो गरीबदास कि आप लोगों की श्रद्धा जगमगा कर उनके नरक का इंतजाम कर रहे। अरे नरक में तुम हो और कहीं नरक है? अब यहां से और गिरने का कोई उपाय? अब यहां से और कहीं नहीं कर सकते, यही है नरक, और कहीं कोई नरक नहीं। और इस नरक को बनाने में तुम्हारे तथाकथित साधु संतों का हाथ। मैं इस नरक को स्वर्ग बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे सन्यासियों को चाहिए तो नरक को स्वर्ग बना ले। क्या अंतर पड़ता है? वहां भी गीत, वहां भी संगीत, वहां भी नाच, वहां भी उत्सव शुरू हो जाए, और मुझे कोई अड़चन नहीं, शैतान को भी संन्यास दे दूंगा, शैतान को कोई दूसरा आदमी संन्यास दे भी नहीं सकता, शैतान सिवाय मेरे और किसी से संन्यास ले भी नहीं सकता। और गरीब चांद छोली वाले तुम अगर स्वर्ग भी चले गए ये उदास तुम छूटते, ये मुर्दे चेहरे, ये सड़े गले लोग, ये उल्टे सीधे काम वहां भी कर रहे हूं, कोई शीर्षासन कर रहा होगा, कोई खड़े श्री बाबा खड़े ही होंगे, कोई उपवास करके अपने को मार रहा होगा, पुरानी आप पे छूट तो नहीं जाएंगे, कोई नंग धड़ंग खड़े होंगे, क्या क्या सर्कस नहीं हो रहा होगा स्वर्ग। मैंने तो सुना है कि परमात्मा ने बहुत पहले स्वर्ग छोड़ दिया, सही रहता, उसने जगह बदल ली, तो कोई हर्जा नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं नर्क जाऊं, मेरे सन्यासी नर्क जाए, कोई चिंता नहीं। हमें स्वर्ग की कोई आकांक्षा भी नहीं, हम तो जहां जाएंगे वहां स्वर्ग बना लेंगे।